sigi min na an magamaga timitɛri magamaga lo tiɲɛ an goma timitɛri koma lo tiɲɛ an yasikani timitɛri an bɛɛ ka ari yasikani kɔnɔ dan nɔrɔ na k'u k'u kɛ jate a bɛɛ bɛ dugɔ ni ka di arima dani seko an ye boro don baara la ɲama siranɲina ari fɛ ka arijaso la an n'u ye arijaso la ni mun ye an bɛ se ka arijaso la ni kukɛri dɔ ye n b'a fɔ min bɔra woro yɛrɛ le la mɔgɔ sɔn tigɛdigɛ ka wanso ta wuru tututututu i taga da manigali ma n'a ka manigatu ka fɛn bɛrɛ tɔgɔ gɛrɛ a kɛra ko malo mari dumuni dɛsɛ y'a lɔ fana lo masa kolo wakalo f'i ka so asa masa kolo wakalo f'i ka so asa wakari ka fɛ ta ni tabo se la wali jama la wakari ka fɛ ta ni tabo se la wali jama la kolo lasiri ta marifu wa fanta ka sa aw kolo to zana kara de ba o ba kalima la ne jalo lomu fɛn numu a ko. Timitɛri kora waka wuli marika masa ko ma o timitɛri kora so hasare a donu ko ma timitɛri kora so hasare mali donzoro ko ma o timitɛri kora so hasare a bɛ dɛsɛ dunkuye la k'i ka ɲama waka ne ka fɛ ka ne marika masa la k'i ka ɲama tako se la kɔmase ɲama wali jama la hali olu ka ŋaran tako se la sɔgɔmada la wali jama la kaba ka ŋaran tako se la sudiwi la wali jama la hali ka biyɛ sigi kɛ iye kolo to. Ala ka latanu.